कैसे बीते दिन रब जाने दिल जाने तेरा तराना तेरी धुन मिलके गले तेरी यादों के साए से दिल का लगाना था शगुन तेरे सदके मेरी सारी जिंदगी राजना राजना वे राजना मेरे यार वे राजना राजना वे राजना मेरे यार राजना राजना वे राजना मेरे यार वे राजना वे राजना lifestyle.